بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تلكوا في مسألة موانزو ambayo muallifu rahmatullahi alayhi aliposema al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-janna wa man 'asahu dakhala an-nar kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuumba sisi na aliyetupa riziki na yeye Allah subhanahu hajatuacha hivi hivi wala miyaturukuna hamala wala miyaturukna hamala na hakutuacha sisi hivi hivi basi na hikma basi na lengo lolote bal arsala ilaina rasulan bali ametuletea kwetu sisi rasulan mjumbe faman ata'ahu na atakayemtii huyo mjumbe dakhala aljanna ataingia peponi waman 'asahu na yote takaye muasi huyo mjumbe dakhala an-nar atakuwa ni mwenye kuingia motoni. Tukazungumzia masuala ya kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile tukazungumzia suala la riziki, tukasema ya kwamba riziki imegawanyika sehemu mbili, kuna riziki ambayo ni am na kuna riziki ambayo ni khas. Riziki ambayo ni am inawahusu viumbe wote, na hii riziki hii sawa sawa itakuwa ni halali, sawa sawa mtu ataipata kwa njia ya haram, sawa sawa atakuwa ni kafir, sawa sawa atakuwa ni mnyama midhali amekipata kile cha kunyanyua mlima, kunyanyua mwili wake, kukipatia nguvu mwili wake, hiyo inaitwa riziki. Na tukazungumza riziki ya upande wa pili, kama ni riziki ambayo ni khasatan, hii ni maalumu kwa ajili ya muumini, nayo riziki hii kwake yeye inakuwa lengo lake ni kunyanyua na kumsimamishia na kumpa nguvu yeye kuitekeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukatoa ushahidi wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadi wat-tayyibati minar rizqi wat-tayyibati minar rizqi qul sema Muhammadi, hiyo riziki ambayo ni nzuri iliyokuwa tayyiba, hiya lilladhina amanu, hiyo ni kwa wale ambao wameamini, fil hayati dunya, katika uhai wa dunia. Kipengele kingine katika maneno ya muallifu hayo hayo pale aliposema bal arsala ilaina rasulan, bali Allah subhana hajatuacha sisi tumekaa hovyo hovyo, hajatuacha sisi kwamba tuko tufanye tunachokitaka, bali ametuteremshia na ametutumia sisi mtume rasulan. Na ushahidi wa hili kwamba mtume ametumwa kwetu sisi ni Allah aliposema ndani ya Qur'ani, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, sisi tumepeleka kwenu nyinyi mjumbe rasulan, tumepeleka kwenu nyinyi mjumbe shahidan alaykum, ni mwenye kuwashuhudieni, atakuja kuleta kuwa shahidi juu yenu, kama arsalna ila fir'auna rasula, kama tulivyopeleka kwa watu wa Firaun au tulivyopeleka kwa kaumu ya Firaun rasulan, tulipopelekea mjumbe. Na huyo mjumbe akawalingania akawaonya, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun ar-rasul fa'akhadhnahu akhdhan wabila, kwa maana Allah subhana pale walipomuasi yule mtume wakakataa mafundisho yake, fa akhadhnahum akhdhan wabila, tukawaadhibu adhabu iliyokuwa shadidan thaqila, iliyokuwa ni kubwa na iliyokuwa nzito, kama aliposema Ibn Abbas radhiyallahu anhu alipokuwa tafsiri hii aya aliposema akhadhan wa bila, akasema yani shadidan thaqila wadhālika bi-ighraqi llahi huwa wa junūdihi, na kwa adhabu hiyo ni kuangamiza, kuwazamisha Allah alipowazamisha Firauni na jeshi lake, filiyami katika mto. Fa in asaitum kama aswa Firaun, maana hii aya sasa, ikiwa na nyinyi Waislamu ambao mmeletewa mtume, mmeletewa mjumbe, fa in asaitum, na ikiwa nyinyi mtamuasi, mtamkataa huyo mtume, mkamkadhibisha, kama aswa Firaun ar-rasul, kama alivyomuasi Firaun mjumbe aliletewa, fasayatarattabu wa yahillu bikum ma halla Firaun, yatakupateni yale yale ambayo yaliyompata Firaun na watu wake. Na haya ndiyo ahlu sunnati wal jamaa mara kwa mara wanayasema, kwamba watu washikamane na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani kushikamana na sunna za mtume kuna najati, kuna kufaulu. Na bali Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha ndani ya Qur'an, watu watakapozikhalifu sunna za mtume, wakakhalifu mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, watapata fitna. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri, wachukue tahadhari wale ambao wanakhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, amri hata moja wakaikhalifu. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna. Wanawachuoni wakatafsiri ya fitna kwa maana ya ushirikina, watapatwa kuingia katika ushirikina au kuingia katika maasi. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna. Vile vile katika ushahidi wa wazi kabisa kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, waliambiwa kaeni kwenye hili jabali, msiondoke, hata kama sisi tumepigana huku, tumeshinda, tumepata ngawira, tumepata mali, msiondoke, na lazimianeni na kauli ya huyu kiongozi wenu. Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliposhuhudia mapambano yanaendelea, wakawaona masahaba wengine na mtume wameshinda, zile mali wamezipata, wakatamani wale wa juu wazipate na zile ngawira, wakaondoka ile jabali. Walipoasi amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo kichapo kikawageukia, walipigwa, na ndiyo ile habari ya mtume sallallahu alaihi wasallam alijeruhiwa kwa sababu ya watu kuasi amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi leo hii kuna amri ngapi za mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanaziasi wazi kabisa? Amri za mtume, mafundisho ya mtume mangapi sisi tunayaasi, tunayapinga, tunayakataa? Sasa mnadhania kwamba kwa sisi kufanya hili na kuasi amri za mtume tunastahili kupata saada katika hii dunia, tunastahili kupata raha katika hii dunia, hali ya kuwa tupo tayari kabisa kuasi amri za mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo hali ambazo tunazo kwa sasa za matatizo, misukosuko na vitu vingine vingi vya kudhulumiwa, vya kuletewa watawala ambao wanatukandamiza sisi, yote hii ni kutokamana na machumo ya nafsi zetu sisi wenyewe. Pale tulipoasi amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, tumestahiki kupata haya ambayo leo hii sisi tunayapata. Waislamu walikuwa wanamiliki dola, tumemiliki sisi Andalus, Hispania, zaidi ya miaka 800 Waislamu wametawala Andalus, Hispania, ile wameimiliki zaidi ya miaka 800. Dola ya Uthmania iliyokuwa Uturuki ilikuwa inamilikiwa na Waislamu. Sio hivyo tu, bali dola nyingi za Kiislamu tumezimiliki sisi, na hawa makafiri walikuwa sighara, ahara, walikuwa ni madhalili kwetu sisi, walikuwa ni watu kituona si mazoa, wasiwaona Waislamu wanapatwa na hofu kubwa sana kwa hawa Waislamu, kwa sababu ya ukweli ambao walikuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaweza kuimiliki dunia hii. Angalieni mfalme wa Sini, mtawala wa Sini wa China, alipopata habari kwamba masahaba wanataka waingie China kwenye kuitawala China, akadharau. Lakini aliposikia kwamba wanaume wamevunja, wamepasua ngome ambayo yeye alikuwa ameiweka, madha khal, alisemaje? Wallahi ma raaitu rijala mithla haula, لو أرادوا خلع الجبل لخلعوها ناپيا kabisa mimi sijapata kuona mfano watu hawa lau wangetaka watu hawa wakitaka kulingoa jabali watu hawa walingoa akawaruhusu wakaingia China waislamu wakaingiza uislamu China na waliiteka China pasi na vita haya leo hii angalia uislamu afisad mili imekakaa tu basi wala hakika wala haina hakika yote watu hawana jidia kwa uislamu wao hawana ukweli kwenye dini yao wapo tu basi na wanaharifu amri za mtume wazi pasi na kujificha ficha wanaasi wazi wazi angalia swala za waislamu angalia funga za waislamu angalia ilmu yao ya dini ya waislamu angalia mavazi yao ya waislamu angalia tabia zao waislamu zote ni mbovu mbovu mbovu kwa hiyo haya ni kwa sababu ya machumo nafsi zetu sisi wenyewe tumeasi amri za mtume sallallahu alaihi wasallam tunastahili kupata hili na wala mtu asinyanyue kidole na kuanza kusema ni Marekani hao tumetengenezwa sisi hii mifumo imekuja kwetu kwa sababu ya kutugawagawa tu sisi la hasha si kweli masahaba wa mtume waliasi amri moja tu wakapata dharubu sisi kuna amri ngapi za mtume sallallahu alaihi wasallam tumeziasi tumezikataa tumezipinga bali waislamu wanazidi kila kukicha kuleta vitu vipya katika dini kila siku huyu amekaa amekaa chumbani kwake ametafakari tu akaita ibada ya kutembea katika ardhi kule anapotaka huyu naye amekaa ametafakari tuanzeni kwa dhikri kuanzia asubuhi mpaka jioni tunafanya dhikri katafakari katika akili yake mwenyewe hakuna aya hata moja inamwambia soma adhkari hizo sasa kama watu wengi wamechukua tayari kumwasi mtume mnadhania zaishi vipi ndio maana dawa ya ahli sunna manhajus salaf inawalingania waislamu warejee kwenye uislamu sahihi sisi hatuna mpango wa siasa hatuna taratibu hizo kuambia watu waingie mabungeni wakachukue viti wachukue hatuna wakati huo wakati hatuna sisi tunawaambia watu warejee kwenye uislamu sahihi kama kusoma kwa waislamu wasome dini kweli kama kuonesha ujinga waoneshe ujinga kweli kweli mzee kijana mtoto mwanamke mwanamama warudi wa usome uislamu kisawa sawa hili ndio kazi yetu sisi hatuna kazi ya kuangalia bwana wewe CCM wewe kafu wewe hii sio kazi yetu sisi hatupigi kampeni ya mtu hapa hata aje na sura gani tumpige kampeni sisi kampeni yetu sisi ni watu waisome Qur'an kampeni yetu sisi watu waijue sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kampeni yetu sisi watu waufuate uislamu sahihi na waache matamanio yao waache rai zao waache fikra zao waje katika haki ya sawa kwani katika hili kuna najati angalia haya maneno Allah anasema wa asafiraunur rasul Firauni alimuasi mtume ambaye ni Musa kamuasi tu kamkatalia uislamu aliyokuja nao kamkatalia dini aliyokuja nayo Allah anasema fa akhadnahum akhadan wabila tukawaadhibu Firauni na majeshi yake adhabu iliyokuwa kali na nzito dhidi yao hawa ni watu wa Firauni wamemuasi mtume wao na sisi leo hii tuna sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunaiasi tunaikataa watu wanaambiwa kama kwamba wameweka mapamba kwenye masikio yao ni kama vile wamwambia mbuzi kama vile wamwambia mbuzi au kuku wamwambia rejea hapo hapo wamwambia rejea hapo hapo lakini si Qur'ani yako hii wewe hii si hizi sunna za mtume wako sallallahu alaihi wasallam kwani tukwambia injili hapa sisi tukwambia injili ya Biblia sisi tukwambia haki hii ni dini rejea kwenye dini yako njoo kwenye usawa acha siasa zako acha matamanio yako ifuate haki usimwangalie fulani au allah kwamba huyu kijana mdogo huyu bwana anasema alinisema kibini fulani aliniteka mimi alinifanyia fitina yaweka pembeni hayo njoo kwenye dini ndio kuna nusura na ndio mapenzi ya kweli tutayapata leo hii watu kutembeleana ni jambo zito kufanyiana ikram kama kumkaribu mwenzako bwana njoo nyumbani bwana upate hata riziki tu hilo jambo zito kwa waislamu angalia na mengineyo mengi sana kwa hiyo huu msingi aliyosema muallif rahimahullahu taala bal arsala ilaina rasula bali allah subhanahu ametuletea sisi mjumbe faman afaahu dakhala aljanna mwenye kumtii huyo mjumbe mwenye kumtii huyo rasul ataingia peponi wa man asahu dakhala an-nar. Na hili halimuhusu fulani au allan, linatuhusu waislamu wote, sawa sawa ni tulabu alilmi, sawa sawa natafuta ilmu au ma'awaq au watu kawaida. Wote tutakapoasi amri ya mtume kama talibu alilmi, akiwa ni kafir, akiwa ni mwingi mukafirun bil fawahish, ana machafu mengi sana, ilmu kwake ni ndogo sana kuipata, akiwa amelimbikiza machafu mengi, yani kuna mambo machafu ya kisiri anayafanya peke yake, ajue atakaa akisoma kutafuta ilmu miaka na mikaka na hata ipata ilmu. Na kama atakuwa ni mkweli, yale machafu yote aweke pembeni na arejee kwenye usawa, kwamba elimu inamhitaji mtu ambaye hana maasi. Wa ilmu Allah ni nuru, elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala nuru, kama alivyosema al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, shakautu ila wakii sua hifdhi, nilishtaki kwa mwalimu wangu wakii kwamba mimi nina hifdhi ndogo sana, hifdhi yangu imeharibika. Al-Imam Shafi anashtaki kwa mwalimu wake kwamba shakautu ila wakii sua hifdhi, nimemshtakia mwalimu wangu hifdhi yangu imeharibika, nazungumza mambo na nasoma mambo lakini hayahifadhiki tena. Fa arshadani ila tarki al-maasi, akanielekeza yaache maasi wewe, acha maovu. Akaniambia wa ilmu, akhbarani anna al-ilma nuru, akaniambia imam mwalimu wangu wakia kwamba elimu ya Allah ni nuru, ni mwangaza, ni taa. Wa akhbarani anna al-ilma nuru, elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni nuru, ni taa, ikiingia mahala yamulika kila kitu. Akafakamalizia akasema wa ilmu Allah la yuhda li'asi, elimu ya Allah haiwezi kumuongoza mtu ambaye ni muovu. Kama wewe ni muovu, utasoma mpaka makaratasi yabadilika rangi wewe. Utakaa kwa mwalimu huyu, utakaa kwa mwalimu yule, lakini kwa sababu una suul akhlaq, una tabia mbovu, ni mchafu wa sarai, ni mchafu mambo yako ya siri, mbele ya watu unawadhirishia ucha Mungu, una imani wampenda Allah, lakini ukikaa mwenyewe shaytanu akhlaq, ni mchafu kwa kweli. Utakaa miaka 200 wasoma wewe, mpaka waingia kaburini, elimu yako haitokunufaisha. Kwa hiyo amri hii ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam sio kwa watu wa kawaida tu, hata tulabu ilmi, wewe wenye kusoma ilmu lazima wewe ni wa kweli, wamtii kweli kweli mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio najati. Na tuzidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze nafsi zetu na vile vile aongoze familia zetu na jamaa zetu. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا يعيذنا من الرياء والسمعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.